إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله وإياكم من الفتنة العذاب والنار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم قرانو محترم معزز مسلمان ورنو فدي خطبكي ده يوم مهم واقعا چه اغا في تاريخ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم كي واقع شوي ده چه اغا ده اسراء و ده معراج پا نامه بانده شهرت لري داغي پا باركي غوارو يوز خبري ووكو مهم دري خبري چ اسراء و معراج قصه صدا اسراء و معراج ستوي او د اسراء و معراج تاريخ صدا درم دا چې د دې واقعي د دې حادثي د دې عظيم رحلي حكمت صدا رب العالمين نبي صلى الله عليه وسلم تدغه عظيمه رحله چې یو فزمکه کې دا یو اسمانونو تدا د صدا فار دغه رحله ورکلی دا او سلورم امر چې هغه د ټولو نه مهم دی چې د دې حادثې او د دې واقعې نه موږ او تاسو څه درسونه او عبرتونه اخیستلی شو دا ټولو نه مهم خبره ده ورونو اول خدا ده چې د اهل السنه والجماعه د مسلمانانو عقیده دا دا باید په دې عقیده ولري چې اسراء و معراج حق دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په روح او جسد سره په یخه باندې الله رب العالمین هغه اسراء و معراج هغه ته په نصیب کلی دی دا په قرآن کریم باندې ثابت دی د نبی صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیثو باندې ثابت دی قرآن کریم کې د دې واقعې په دوو ځایونو کې بیان راغلی دی یو په سورت اسراء کې چې بسته سورت په دې نامه باندې ذکر دی سورت اسراء چې ورته وایي او په سورت نجم کې رب العالمین د معراج واقعه بیانوي چې الله رب العالمین خپل پیغمبر ځان ته اسمانونو ته خېجولی ورونو مختصر قصه د اسراء و معراج دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیثو کې بخاري او مسلم کې راځي صحابه کرامو ته چې څرنګه بیان کړی ده نبی علیه السلام فرمایي یو ځل زه حتیم یا حجر چې ورته وایي هغې کې مې ډډه لګولې وه جبریل امین راغی زه یې راپورته کړم زما سینه یې وشکوله او زما زړه یې راویست اغینا روستا بیا یو لگن چې مونږ ورته وایو د سرو زرو لگن راوستی شي چې هغه د ایمان نه ډک او زما دا زړه یې په دغې لگن کې وینځه او بیا یې د ایمان نه ډک او زما زړه بیرته زما سینې ته واپس کړه او زما سینه یې وګنډله. هغې نه وروسته بیا براق په نامه باندې یو دابه یو حیوان چې نبی علیه السلام د هغې صفت په خپله بیان کړی دی. زمونږ او ستاسو خلکو کې ډېره قیصې هغې پسې تړلې چې براق څه ته وایي. واورئ وروڼو، نبی علیه السلام وایي دا یو سپین حیوان دی، دابة ابیض، د خر نه لږ غټ دی او د قچرې نه لږ رکوټی دی او سپین دی، ډېر تیز رفتار دی، د سترګو په دید سره د ده قدم هلته راغستی کېږي اخلي. وایي هغه راوستی شه، زه په هغې باندې سور شومه او د جبریل امین په معیت کې هغه رحله او اسرا شروع شه. اسرا ورونو دې ته وایي چې د مسجد حرام نه د مکې نه بیت المقدس ته تګ دې ته اسرا وایي چې په شپه کې شوی دی. او د بیت المقدس نه اووم اسمان او سدرة المنتهى ته د نبي صلی الله عليه وسلم تګ هغې ته معراج وایي، اسرا او معراج. اول اسرا شوی ده، نو دغه براق باندې نبی علیه السلام کېناستی او د جبریل امین په معیت باندې وایي بیت المقدس ته لاړم، دا ټول په شپه کې. هلته مې وایي براق بار وتړه، نوته نبی علیه السلام مسجد اقصا کې دوه رکعته لمونځ وکړ. نور صحیح روایتونو کې راځي چې د مانځه وخت راغی، رب العالمین ده ته نور انبیا د هلته راجمع کړي دي. علمای کرام وایي چې د هغوی جسدونه ممثل شوي و ارواح حقیقي و. وایي مانځه وخت راغی، هغوی ته نبی علیه السلام په جماعت سره جمع ورکړه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې کېږي او ټول انبیا چې هلته جمع شوي دي هغوی ته په جماعت باندې امامتي ورکوي. دې کې خلاف دی چې دا د معراج نه مخکې شوې ده که وروسته، خو مهم دا امامتي انبیاو ته ثابت ده چې ورکړې ده. هغې نه وروسته بیا وایي د جبریل امین په معیت کې زبر اسمانونو ته روان شوم. اول اسمان ته رسیږي، دروازه ټکوي، پیرهداران ولاړ دي، دروازې بندې دي. وایي څوک دی؟ وایي زه جبریل یم. وای څوک در سره دی؟ وای محمد را سره دی. وای ته ورته لیږل شوی چې تا را روان کړی دی؟ وای و والله لیږلی یم چې محمد راولم. دروازه کلاویږي او ورته وایي چې مرحبا بک و نعم المجیء جاء، تا باندې تا ډېر ښه راتلونکی راغی او هغې ته استقبال کوي. قصه لږ مختصر ذکر کوم چې موږ ته هغه دروسو ته وخت پاتې شي. المهم، په اول اسمان کې نبی صلی الله علیه وسلم آدم علیه السلام سره لقا کوي، هغه د هغه ترحیب کوي او استقبال کوي. دویم اسمان کې نفس طریقه نه دروازه ټکیږي، هغوی پوښتنه کوي، بیا دروازه خلاصیږي. دویم اسمان کې نبی علیه السلام د عیسی علیه السلام او یحیی علیه السلام چې دواړه د ترور زامن دي هغوی سره ملاقات کوي. دریم اسمان کې بیا هغه د یوسف علیه السلام سره ملاقات کوي. څلورم اسمان کې د ادریس علیه السلام سره، پنځم اسمان کې د هارون علیه السلام سره، شپږم کې د موسی علیه السلام سره، اووم کې د ابراهیم علیه السلام سره. و اسمانونه ختمیږي، بیا نبی علیه السلام د هغې نه بره روانیږي تر څو چې سدرة المنتهى ته ورسېده. او هلته لکه قرآن کې چې الله وایي لنريه من آیاتنا، چې ده ته موږ خپل عجیبه عجیبه مخلوقات او د الله قدرتونه وښیو. او سورة نجم کې وایي لقد رأى من آیات ربه الكبرى، د رب العالمین لوی لوی نخې او مخلوقات او شیان ولیدل. نو ډېر څه یې ولیدل، جنت یې ولیده، اور یې ولیده، سدرة المنتهى یې ولیدله، ډېر قصې هغې کې راغلي دي. بهرحال آخري هغه ځای ته رسېږي چې هلته نه کوم پیغمبر رسېدلی دی او نه ملایکه رسېدلې ده. جبریل امین هم پاتې کېږي، نبی علیه السلام مخکې ځي تر دې چې د الله رب العالمین او د ده تر منځ یو حجاب پاتې کېږي. هغې نه وروسته نبی علیه السلام وایي که زه لاړ شم نو هغه زما زه به وسوځم، د الله رب العالمین د نور فردی به ما وسوځي. د رب العالمین سره یې بلا واسطه خبرې کړي دي، لکه موسی علیه السلام سره چې یې کړي دي. آخري دا چې رب العالمین هغه ته د امت دپاره څه تحفه ورکوي، منزونه وربان دي فرض كي اول 50 منزونه فرض له کله چې موسی علی السلام تراغه غته پختنه کې چې رب العالمین ستا اومد د فرض سره درکله وای 50 منزونه فشپا ورس کی وای محمد ستا اومد د دې طاقت نه لري ما بن اسرائیل ډیر تجربه کړی دی رب العالمین تلاش چې تا ته تخفیف وکي برحال قصه مختصروم څلور ځلې هغه زی او راضی په ارد دفه کې لس منځونه د هغې نه تخفیف کېږي اخري چې راضي موسی علیه السلام بیا ورته وایي چې کله پنځه پاتې شو لاړ شه نبی علیه السلام وایي ما د خپل رب نه حیا وکړه بیا نه شم تللی زه د هغه فیصله منم پنځه منځونه هغه ځان سره خپل امت ته راوړه وایي زه چې کله روان شوم یو منادي اواز وکړه چې ما خپله فیصله هغه پوره کړه او د خپل بندگانو نه مې تخفیف وکړه نو یو منځ په یو فلسه دی پنځه فلسو کې 50 نو مغسې 50 منځونو اجر الله رب العالمین امت ته ورکوي بیا د هغې نه بیرته راځي بیت المقدس ته او د هغه ځای نه بیا مکې ته راځي دا ټول په یوه شپه کې دا مختصر قصه وه د اسراء و معراج مهم دا ده چې دا عقیده ولرو چې روح او د جسد د نبی علیه السلام دواړه تللي دي په یخه تللی ده د شپې هم نه دی او روح هم فقط نه دی دویم خبره تاریخ د دې قصې کله دی مشهور زموږ او ستاسو په منځ کې د خلکو په منځ کې دا ده چې ویشتم شپه د رجب باندې لیلة المعراج والاسراء شوې دی ورونه واورئ صحیح حدیثو کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه یا صحابه کرامو نه د دې په باره کې هېڅ ثبوت نشته د دې تاریخ په باره کې دا د رب العالمین حکمت دی کال کې هم خلاف دی چې کم کال کې شوی دی میاشت کې خلاف دی چې کمه میاشت کې دارنګې په شپه کې هم خلاف دی چې کمه شپه کې شوی دی تفسیر قرطبو کې امام قرطبي په دې کې 15 اقوال ذکر کوي د دې په تحدید کې امام سیوطي په دې کې 15 قوله ذکر کوي تاسو فکر وکړئ که چېرته دا یو معلوم خبره به امت به په دې کې خلاف نه وی کړي دې کې به د الله رب العالمین حکمت وي بلکې ډېر علما وایي چې ضعیفترین قول په دې کې دا دی چې دا د رجب ویشتمه شپه ده څوک وایي رجب کې وو څوک وایي شعبان کې وو څوک وایي رمضان کې وو څوک وایي شوال کې وو څوک بیا وایي چې دا کال 15 کاله مخکې د هجرت نه څوک وایي 3 کاله مخکې څوک وایي 6 میاشتې مخکې څوک وایي 3 المهم د دې تاریخ باندې دونه فایده نه مرتب کیږي موږ وپېژنو دا شپه ده او که دا ده دا میاشت ده او که دا ده مهم دا ده چې دا واقع شوی دی او دا د هجرت نه مخکې واقع شوی دی او په هغه کال باندې چې هغې ته عام الحزن وایي په هغې کال کې دا واقع شوی دی ورونو دې باندې یو مسله مرتب کیږي چې کله د دې تحدید هغه صحیح ثبوت نه لري نو هغه خلک چې په دغه شپه باندې هغوی احتفالونه کوي یا د اسراء و معراج شپه هغې باندې روژه نیسي او یا د ورځې هغوی روژه نیسي او د شپې قیام کوي دا ثبوت نه لري ورونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پس د اسراء و معراج نه مدینې ته چې راغلی دی یو ورځ دا مناو کړی نه دی دا جشن دا احتفال نه دی کله چې اسراء و معراج راځئ چې نن د هغې احتفال وکړو هغه کال پوره شه او یا هغه روجي ونیسي او یا نور دغسې مناسبتونه مناو کي صحابه کرامو نه دی کلی سلف و صالحینو نه دی کلی نو دغه شیان چې نبی علیه السلام نه یې کلي صحابه یې نه یې کلي هغه ثبوت په دین کې نه لري د هغې کول په شریعت کې هغې ته بدعت وایي ورونو باید د دې نه ځان وساتو ورونو حکمت وایي څه دی د دې نه علما کرام وایي نبی صلی الله علیه وسلم فمكان مكرمه کی د نبوت نه روسته تقریبا لس کاله عمر ډیر تکلیفونه برداشت کړل د الله رب دین د دعوت په خاطر باندې د الله رب العالمین توحید ته د بللو په خاطر باندې هر قسم تکلیفونه هغه بدنی تکلیف وي هغه نفسي او روحي تکلیف وي نبی علیه السلام ته کذاب ویل دي دروغجن دي ساحر دي مجنون دي شاعر دي دا کلمې دا اذیت نفسي ده چې ورته وایي بدني تکلیفونه ورته رسېدلي دي نبی علیه السلام په بیت الله کې په سجده باندې پروت دی هغوی لرې او چرچلیات راوړي او د هغه په څټ مبارک باندې اچوي د ده ګناه څه ده د رب العالمین توحید ته دعوت ورکوي طایف ته ځي او هلته پسې خپل لیوني او ماشومان ورپسې کوي په ګټو یې ولي د خپو نه وینې روانېږي دا تکلیف په څه باندې ده ته میلاو شوی دی فکر وکړونو ای بادشاہی غوښتله ای ریاست غوښته ای مال او دولت غوښته ای خزی غوښتلی کدی غوښته خو هغه ورته هغه ځای کې یخیو چې دا یو خبره دې مه کوه چې یو د الله نه علاوه بل څوک څه نشي کولی څه چې غواړی درکوی نبی علیه السلام دغه شیان نه غوښته د رب العالمین دین خلکو ته رسو چې د یو الله عبادت وکوي نو ډېر سخت په تکلیفونو کې او مشکلاتو مصیبتونو کې دغه لس کاله تېر کړه قریشو د ده دعوت استقبال ونه کړه د هغې رفض یې کوو د هغې انکار یې کوو د ده تکذیب یې کوو قسمه قسم تکلیفونه ورته رسوله د هغې سره سره په دغې لسم کال اخري کې ابوطالب چې د ده تره دی او د اته کلنۍ نه د ده کفالت یې اخیستی دی د ده حمایت کوي د ده تقویه کوي د ده نه دفاع کوي هغه وفات کیږي او غینا لا ګروسته بیا خدیجه الكبرى رضی الله عنها چې نبی علیہ السلام بیبی ده او د دې یو معنوي سند او قوت دی چې هغه ورته ډیر زیات خی خبرې کوي دغه تسلی ورکوي هغه هم وفات کیږي نو د نور غمونو غمونو سره د نبی علیہ السلام نور غم هم زیات شه او کله چې ابو طالب وفات شه خلک زړور شو بیا د نبی علیہ السلام مزیت ورکول نور هم زیات نبی علیہ السلام وایي ابو طالب ستا فقط خو ما ډېر لږ وخت کې دا لیمنده کې خلک بیا زړور شو نو دغې کال ته عام الحزن وایي رب العالمین په دغې ظروفو کې ده ته دغه عظیمه رحله هغه برابره کړله چې تا باندې که دنیا تنګه وي نو د اسمان فضا تا ته خلاصه ده راځه د اسمان چکر ولګوه اسمانونو کې حالات وګوره علما وایي دا د نبی علیه السلام تشریف او تکریم د هغې دپاره یې دا وکړه د تسلیت دپاره دغه رحله ورکړه چې یو د ځمکې رحله وه چې د بیت الله نه بیت المقدس ته ورونو او دویم د اسمانونو رحله یې ورته برابره کړه چې دا چکر یې ورته ورکړه چې د الله قسمه قسم مخلوقات و عجایب و آیات ویني ورونو دې سره سره نور هم دغسې فواید دا یغه مختصر حکمت دی د دینا د دې مهم دا ده چې موږ د دینا دروس او عبر واخلو چې په دې کې موږ او تاسو ته څه درسونه دي اولنی درس دا دی چې معراج د بیت الله نه مباشر اسمان ته ونه شه بلکې اول د بیت الله نه بیت المقدس ته لاړه مسجد اقصا ته لاړه او د هغه ځای نه بیا اسمان ته روانېږي دنه معلومیږي چې مسجد اقصا په اسلام کې یو عظیم مکانت لري ورونو عظیم حیثیت لري ورونو نو الله رب العالمین وغوښته چې هغه مکه او بیت المقدس سره وتړي د هغې ربط وکړي ورونو بیت المقدس هغه درېیم جومات دی چې هغې ته شد الرحل یو انسان سفر د عبادت په نیت باندې کولی شي په هغې کې مونځ یو په 1500 باندې اجر لري او دا د ډیرو انبیاو د هجرت ځای دی چې دلته هجرت کړی دی دا د نبی صلی الله علیه وسلم مسرا دی سرا د نبی علیه السلام بیت المقدس ته شوې ده معنا دا ده چې ای د نبی صلی الله علیه وسلم امتیانو تاسو په دې مسجد باندې ډیره حق یې د نورو نه اگر یهود دي که نصارا دي که بل څوک دي دا ستاسو ځای دی ستاسو پیغمبر دلته تللی دی او دغه ځای نه رب العالمین ځان ته بللی دی خو په ډېر افسوس سره چې نن هغه بیت المقدس د مسلمانانو په لاس کې نه دی هغه د یهودو غاصبینو په لاس کې دی مسلمانان باید راویښ شي کم نه کم زړه کې یو حرقت ولري چې ولې زموږ دغه درېیم جومات دا د یهودو خبیثانو په لاس کې دی څنګه وکولی شو چې موږ د هغوی نه ازاد کړو نو رب العالمین نه دعا کوو چې ډېر زر دغه جومات د مسلمانانو لاس ته راشي او دا د یهودو د قبضې نه الله رب العالمین خلاص کی او مسلمانان الله رب العالمین خپل رب ته رجوع کی خپل دین ته رجوع کی او دغه احساس ځان کې پیدا کی چې دا جمعه زموږ حق دی زموږ پیغمبر دلته تللی دی عمر رضی الله عنه دلته تللی دی او مسلمانانو فتح کړی دی دویم فایده دا ده ورونو چې د تنګۍ سره اساني راځي انما مع العسر یسرا نبی علیه السلام باندې تکلیفونه او مشقتونه او لس دیار لس کاله په مکه کې خو هغه صبر کو هغه همت ونه بیله هغه جزه فزه ونه کړه خو څومره چې تنګي وه هغې نه وروسته الله رب العالمین فراخي راوستله بیا یې اساني راوستله مدينة هجرتك حكومة جورش جهادنا وشو فتوحات رالا نمسلمان بايد دغا عقيدة ولريك سمرة تكليف ومصيبت كي انسانان وي او اغا صبر وي كي اغباني بيا فرج رازي اساني رازي او اغا كلاوي رازي بل درس داده چه ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم فضيلت او داغه مكان ده الله رب العالمين پولان دي بانده زكا نبي عليه السلام ده طول بشريتنا نبي عليه السلام پا داغه رحله بانه خاص که ده دينا مخي يو نبي هم داغه سي مكان تا نده رسيده لي نو دا پا دي دلالت كي چه ده نبي عليه السلام سمرشان ده رب العالمين سرا سمرا قدر ده سمرا بهتر ده تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض دغا في غنبران بعضنا بعض تما بهتري وركلي ده نو بهترين في غنبر چاقا امام الانبياء ده اغا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده طول انبياء تفايسرا ومعراج كي اغا امامتي وركي اغا ده ترشاو دريگي او دفس منسكي نو معلوميگي چه ده رب العالمين سر ده نبي عليه السلام سمرا شام ده سمرا فزيلت لري ورونو بل درس داخلو چه در طولو انبیاو دین فا اصل کی یو ده اغا توحید دین ده اصل الدین واحد عند الانبیاء وهو دین التوحید ولی در طول انبیاء بل بل دین راوله نده ده بان دلالت که چه طول لا توریگه و نبی علیه سلام پسی ودریگه اغا پسی منسکی نمانا دارا چه دوی دین یو ده دوی مختلف نده قرآن کریم که سوز آیاتون پا دی باندر آغل لی چه اللہ رب العالمین یو فیغمبر نده لگره مگر آغت دا امر کلیده چه تا یو اللہ تا دعوت ورکی دا اللہ توحید تا دعوت ورکی اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد بل يومهم درس الاتلاء على قدرة الله عز وجل ده رب العالمين يعظيم قدرة منتفدي رحلك منتا معلوميجي زل خلق كلاش نبي عليه السلام ده دي خبر ورك داغي تكذيب وك فيوش بكي دوم رمزل کی چې هغه یو مش خلک کی تک تیری و مش را تک تیری او بیا و مسمان نمبر از یو بیت سار مکی تر رسیدي نو موږ یو د رب العالمین قدرت دی ځین خلک په دې انکار کوي چې دا څنګه کېدلی شي چې نبی علیہ السلام دی په روح او جسد سره بره لاړ شي بره خو هلته تنفس ختمیږي اکسیجن ختمیږي او حرکت او جاذبیت قوتونه دي اغی سره چې نور قسمه قسم قوتونه نه انسان څنګه کولای شي چې برالاړ شي اغی ته موږ وایو چې دغه د تنفس قانون د جاذبیت قانون دا د نقل و حرکت قانون چا یې خی دی هغه رب العالمین چې دغه فضای پیدا کړي د اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي نو دا رحله خو انسانانو نه ده مرتب کړي رب العالمین محمد صلی الله علیه وسلم ته مرتب کړي دغه په دې قادر دی چې په یو لحظه کې هغه د ځمکې نه اسمان ځان ته ورسوي د رب العالمین قدرت دی دا د جاذبیت قانون او د تنفس او اکسیجن قانون خو رب العالمین یې خی دی هغه په دې قادر دی چې دغه ټول ختم کړي او هغه دا خارق العاده کار هغه په دغه یو لحظه او یو شپه کې وکړي نو عظیم قدرت د رب العالمین چې هغه یو انسان د ځمکې نه وو اسمانونو د بره نن خلق په دا دومره طاقتونو سره غرب او شرق لګی دي د اسمان نه لاندې ډېر ستوري دي سپوږمۍ ده او که لمر دی او که مریخ دی او زهره ده کوششونه کوي چې هغه سواریخ جوړ کړي او ستوري ته ایله ایله ځان ورسوي یو ستوري ته چې د اسمان نه ډېر لاندې دي ډېر لاندې دي او د هغې ته رسېدلو کې څو څو میاشتې لګېږي چې یو سارو خولېږي او هغې ته ورسېږي نو پاتې له اسمان ته رسېدل او بیا دویم اسمان دا د دوی په وس کې نه ده دا کار خو نبي علیه السلام د الله په خپل قدرت باندې دا بشر و انسانانو دا رحله نه وه مرتب کړې رب العالمین دلته مرتب کړې وه دا د نبي علیه السلام په معجزاتو کې یو لویه معجزه وه چې الله رب العالمین د ده په نصیب کړې وه بل د نبي صلی الله علیه وسلم شجاعت کله چې دا واپس راغې اول ځل خبر خپل امهانی تر لور ته ورکې چې داسې داسې کار وشه هغه ورته وایي چې پام کوه قریشو ته د دې نه خبر ورنکې هغه پوهېږي دا ډېر معاند خلک دي هغوی ستا دعوت نه مني تکذیب کوي نن چې دا خبره وکړي نو څه څه خبرې به شروع نکړي چې دا خو نور هم لیونی شي یو شپه کې مونږ میاشت کې شام ته نشو رسېدلی هغه وایي زه د شپې په یو جز کې هلته لاړم او بیا اسمانونو ته لاړم او سار په مکه کې موجود دی خو نبی علیه السلام هیڅ قسم تردد ونه کړ سار له قریشو ته خبر ورکړ چې زه بېګا تللی وم بیت المقدس ته او د هغه ځای نه اسمانونو ته لاړم او نن دلته راغلی یم هغوی د ده دا خبره هغه دروغ وګڼله د ده تکذیب یې وکړه د ته قسمه قسم تحدي ورکوله کته خپل رښتې ونواله مونږ ته ثابت کړه بیا لګیا شو د بیت المقدس باره کې پوښتنې ترې کولې چې مونږ ته د هغې صفت ووایه نبی علیه السلام وویل زه ډېر خفه شوم ورته ویې ویله چې د شپې نه وتم د شپې ته وتلی یم وایي نه ته دروغ وایې په دې حال کې وم چې جبرئیل امین ما ته بیت المقدس راوړو مخې ته یې راته کېښوده زه ورته ګورم ورته ویلم چې اوس پوښتنې کوئ زه جواب ورکوم چې څه پوښتنه کوي زه هغه ته ګورم دا د الله رب العالمین کرامت دی چې نبی علیه السلام دغه معجزه ده چې ورکوي بل درس چې اخلو ورونو اتباع محمد صلی الله علیه وسلم رب العالمین د جنت ټولې لارې بندې کړي مګر د نبی صلی الله علیه وسلم د لارې نه چې کوم لاره تللي دغه جنت ته رسیږي نورې ټولې لارې بندې دي ورونو د دې قصې نه دا عبرت اخلو چې انبیای کرام د نبی علیه السلام نه وروسته ودرېږي هغه پسې مونځ کوي هغه مخکې کوي د نبی علیه السلام په مقابل کې یو پیغمبر نشي مخکې کېدی د هغه خبره نشي مخکې کېدی نبی علیه السلام وایي که چېرته موسی علیه السلام ژوندی وي نو زما د اتباع نه بغیر بل هېڅ شیشی ورته جایز نه وي زما اتباع به یې کولی عیسی علیه السلام چې آخر زمانه کې راځي او فیصله کوي انجیل باندې به کوي که قرآن باندې به کوي قرآن باندې به کوي نبی علیه السلام په دین به فیصلې کوي ورونو نو معلومیږي دا چې آیا په امت کې داسې څوک شته چې د هغه قول یا فعل مونږ د نبی علیه السلام په قول فعل باندې مخکې کړو خدا نه خواسته غیر شعوري طور سره هغې نه پیغمبر جوړ کړو د پیغمبر په مقابل کې یې ودرو چې مونږ ته د نبی علیه السلام سنت رسېږي چې رسول الله کلی دي او زه بیا وایم چې نه دا فلاني نه دي کلي او فلاني نه دي کلي تاسو فکر وکړئ دا انصاف دی چې پیغمبران د نبی علیه السلام پسې ودرېږي هغه پسې اقتدا کوي او پیغمبر خبره دغه په مقابل کې نشي پورته مخکې کېدلی ای په امت کې د ابوبکر صدیق نه راونیسوې او کشر امتي پورې داسې څوک شته چې دغه خبره د نبی علیه السلام نه مخکې کړی شي دغه په مقابل کې هغې باندې عمل وکړی شي قرآن کریم کې الله رب العالمین وایي لا تقدمو بین یدی الله و رسوله ای مسلمانانو د الله او د الله د رسول په مقابل کې نورې خبرې مه مخکې کوئ هیڅوک حق نه لري ورونو نو اتباع د نبی علیه السلام چې زموږ امام اعظم زموږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی زموږ مقتدا او پیشوا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د جنت ټولې لارې بندې دي مګر د نبی علیه السلام لاره چې ده هغې باندې جنت ته رسیږي بل درس هغه د منځه اهمیت او فضیلت فدغه عظیمه رحله معراج کې نبی علیه السلام خپل امت ته د رب العالمین نه تحفه هغه څه شي راوړی ده مونځ راوړی دی د نبی علیه السلام په عمر کې بهترین شپه هغه د معراج او اسرا شپه ده په دغه شپه کې فرض شوی دی اعلى مقام وصل الیه البشر په وچت ځای کې چې هغې ته بشر نبی علیه السلام په هغه ځای کې الله رب العالمین دا فرض کړی دی دا مونځ او په غیر د واسطې نه نور ټول شرایع مونږ ته جبرئیل امین نبی علیه السلام ته راوړي دي او فرض شوي دي مونځ رب العالمین په غیر د واسطې نه نبی علیه السلام باندې او امت باندې فرض کړی دی د دې نه معلومیږي چې رب العالمین دې مونځ ته ډېره مینه لري مونځ د رب العالمین سره ډېر قدر او اهتمام لري او د دې وجې نه دا دویم رکن دی په اسلام کې فست شهادتینو نه دویم رکن هغه مونځ دی دویم رکن نو منځ باندې اهتمام کول چې دا یو عظیم د انسان او د الله رب العالمین ترمنځ دا یو سر دی یو راز دی یو واسطه ده چې هر انسان کولی شي ډایرکت د رب العالمین سره رابطه قایمه کړي منځ باندې ودرېږي سجده باندې پریوزي او د رب العالمین سره مناجات وکړي آخری یو درس مهم درس چې ډیر موږ او تاسو نه د دغه درس نه غافل یو موږ سره یو بل قسم عقیده موجود ده چې هغه د دې درس نه مخالف ده او د قرآن و سنت د سلګونو نورو ادلیو نه هم مخالف ده. ورونو نبی علیه السلام چې بره ته چېرته لاړ چا غوښتی و چا لتلی و رب العالمین لتلی دی اول اسمان دویم اسمان وم اسمان بیا سترة المنتهى بیا برا روان دی نو الله رب العالمین چرت دی الله برا دی دا د مسلمانانو عقیده ده. الله رب العالمین د عرش دی برا دی الله رب العالمین پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان ته بللی و برا یې بیللی و نو هغه چرت دی د ذات په اعتبار سره د مسلمانانو عقیده دا ده اهل السنه والجماعت عقیده دا ده چې رب العالمین د عرش دی برا دی مون چې وای والله په هر ځای کې دی مون سره دغه معنا دا ده چې د الله علم او قدرت په هر ځای کې دی هر څه نه خبر دی هر څه ویني هیڅ شی شي دغه نه پټ نه دی خو رب العالمین د عرش د بره دی عیسی علیه السلام بارک الله رب العالمین څه وای بل رفعه الله الیه الله ځان ته اوچت کړی دی دارنګه قرآن کریم د الله کلام نه دی كم دانا راغلي دي نزل نزلنا نزول ستوي برنا من نازل كلي دي نو دايو مهم خبر دا چه الله رب العالمين علو فدي كي ثابت چه الله برده دا عرش دا برده اي مسلمانانو فدي باني عقيدة ولرو دا دا قرآن عقيدة دا فلسقونا شلقونا آياتونا فدي دلالت كي چه رب العالمين دا عرش دا برده سي حديث فدي باني دلالت كي چه رب العالمين دا عرش دا برده او دارنگی نور عقل هم من چې دعا کو څنګه کو لاسونه کته نشو کفرته نشو بار نشو سر چې ته جگو یا الله فطرت د انسان کې دار چې هغه الله رب العالمین بره بودی خو مونږ تاسو مشهور دار چې پښتنه الله په هر ځای کې دی نو باید دا او پیژنو چې هر ځای معنا دادا چې هر ځای کې علم دی هر ځای کې داغه قدرت دی هیڅ شی داغه د قدرت نه خارج ندی اخری فضیلت په دې کې د ابوبکر رضی الله عنه فضیلت دی کله چې کفارو د دې تکذیب وکړه نو ابوبکر تلاړ وای استحمل ګری خو بلبل څه شروع کړ وس راشه دا وګوره وای وای چې په دې وش پکې زلاړم بیت المقدس شام تلاړم او بیا اسمانونو ته وختم وس راړم وس راشه د دې سرونی سا ابوبکر رضی الله عنه په غیر د تردد نه و ان کان قاله فقد صدق کدا خبره کلی اگر اشتنه دی نو هیڅ تردد ونه کړه هغه وخت نه د هغه صدیق لقب هغه ته الله رب العالمین ورکړه چې نبی علیه السلام ورته ورکړه الله رب العالمین دې وکړي چې د دغه پیغمبر چې الله رب العالمین دغومره قدر شان ورکړی دی هغه زموږ او ستاسو دپاره آخري پیغمبر ګرځولی دی موږ ته د هغه اتباع حقیقي معنو سره نصیب کړي موږ ته د هغه محبت په زړونو کې واچوي زمان پزرونو کی داغه د سنت سره متبع مینه محبت پیدا کی مونږ ته داغه په طریقو باندې د عمل کولو توفیق راکی ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن اصحاب نبيك اجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا صفوفكم رحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد